To trójkowy koncert sprzed 20 lat o 23. Zapraszam, Michał Margański. Także zapraszam, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Minęła piąta, a tu program trzeci Polskiego Radia. Oczywiście jest piątek wszystkich świętych. Nie zmienia to jednak faktu, że w pogodzie się dzieje, gdy większość z Państwa ma wolne. Nic się nie zmienia od godziny czwartej. Nadal najchłodniej jest w Jeleniej Górze. 1 stopień, najcieplej w Gdańsku 13. W reszcie kraju poza Tatrami. Od 7 do 11 stopni. W okolicach Zakopanego prawie 3 stopnie. Jeśli chodzi o opady, to pada obecnie tylko w okolicach Suwałk oraz w okolicach Kołobrzegu. W ciągu dnia oczywiście będzie cieplej, choć także będzie padać. W pasie od Szczecina przez Kołobrzeg do Trójmiasta oraz nadal w okolicach Suwałk, w reszcie kraju słonecznie, bez chmur. Na południu oraz zachodzie słoneczko bez chmurki. W pasie od Zielonej Góry przez Gorzów, Wrocław, Opole, Katowice, Sosnowiec, nie zapominam, Kraków do Rzeszowa. Lekkie zachmurzenie za to w reszcie kraju. No i słońca nie będzie widać tylko w Suwałkach oraz w Białymstoku. Jeśli chodzi o temperaturę, to od 10 stopni w Suwałkach, przez 12 w Białymstoku, 13 w Łodzi, Warszawie, Lublinie, do 17 w Katowicach, Sosnowcu oraz w Krakowie. Autopromocja. Koncerty bez prądu są po to, by skrócić dystans, być bliżej publiczności. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ artystą, który wystąpi w wersji akustycznej dla naszych słuchaczek i słuchaczy, będzie Organek. Na razie stoję, na razie patrzę. Koncert Organka w Trójce z serii MTV Unplugged już w tę niedzielę od 19:05. Zostawmy to już. Do usłyszenia, Justyna Grabasz. Autopromocja. 2 minuty są po piątej. Coś mi świta. Kontynuujemy więc poranne wstawanie. Zapraszamy w składzie Beata Wolska, która audycję realizuje, oraz Paweł Turski, który ma zaszczyt nieprzerwanie do Państwa mówić. Zachęcamy niezmiennie do kontaktu z nami. Jesteśmy dla Państwa live, na żywo, 22 i 7 trójek, to telefon do nas. Także można się z nami kontaktować mailowo swit@polskieradio.pl oraz smsowo 71335. Tymczasem wracamy do reminiscencji. Przed piątą były wraz z nami Miley Cyrus oraz Dua Lipa i Prisoner, więc teraz oryginał tego utworu Physical. Olivia Newton-John go stworzyła, to był 1981 rok. Słuchają Państwo Trójki, już jest 5:03. There's nothing left to talk about. Let's podobają melodie, które już raz słyszałem. Pan inżynier na pewno do państwa wróci już w czwartek w audycji Coś mi świta. Jest 7 minut po piątej. Obiecywałem najnowsze informacje, najważniejsze. To taka przed nami. Dymisja wiceministra rozwoju rodzi pytania o przyszłość programów rządowych, dopłat do kredytów mieszkaniowych. Przypomnijmy, Jacek Tomczak odszedł z resortu po publikacji Wirtualnej Polski. Portal ten ustalił, że kancelaria notarialna wiceministra miała zarabiać na współpracy z deweloperami, a to właśnie oni mogą być jednym z rzeczywistych beneficjentów rządowego programu. O przyszłość właśnie programu, który na początku nazywał się kredyt 0%, później kredyt hashtag na start, pytał polityków w Sejmie Michał Fabisiak. W rządzie, a konkretnie wśród ministrów Koalicji Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego jest determinacja do wprowadzenia tego programu. Krzysztof Paszyk z PSL, który kieruje resortem rozwoju, zapowiedział wczoraj, że w przyszłym tygodniu przedstawi jego nową wersję. Senator PSL Michał Kamiński uważa, że dymisja wiceszefa resortu nie będzie miała wpływu na przyszłość programu. Moim zdaniem nie, no bo to jednak bez przesady. No, idea kredytu 0% nie była ideą jedynego Jacka Tomczaka. Na Boga Świętego była podnoszona przez najrozmaitsze siły, od lewa tak naprawdę, no może z lewicy najmniej, ale była od lewa do prawa tak naprawdę podnoszona, więc ja bym tych dwóch spraw nie różnił. No to są jednak rzeczy kompletnie od siebie moim zdaniem odseparowane. W podobnym tonie wypowiada się również senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski. Program nie jest związany z jedną partią, czy tym bardziej z jedną osobą pełniącą dowolną funkcję państwową. Program na końcu jest zawsze programem rządu i jest wypadkową oczywiście porozumienia wszystkich środowisk politycznych, ten rząd tworzących. O porozumienie może być jednak trudno, bo Polska 2050 i Lewica uważają, że sprawa Tomczaka ostatecznie skompromitowała kredyt 0% i zgodnie twierdzą, że będzie gwoździem do trumny tego programu. Ewa Szedler z Polski 2050 mówi, że jej partia jest przeciwna rządowym dopłatom do kredytów, bo ich konsekwencją będzie wzrost cen na rynku nieruchomości. Spowoduje to proste przełożenie na wyższe stawki za metr kwadratowy, no i zarobią na końcu dnia deweloperzy, a dla ludzi to mieszkanie będzie tym bardziej niedostępne. Widzimy, jak to było przy kredycie 2%, wyciągamy z tego wnioski i my uważamy, że to jest bardzo zły sposób ingerowania w wolny rynek. W tej sprawie sojusznikiem Lewicy i Polski 2050 jest także Prawo i Sprawiedliwość, o czym świadczy odpowiedź Jarosława Kaczyńskiego na pytanie o to, czy jego partia poprze program. Sprawy związane z budownictwem mieszkaniowym mają jeden bardzo istotny wymiar. Żeby zwiększyć to budownictwo i obniżyć ceny, to trzeba zwiększyć podaż, a nie popyt. Prezes PiS przyznał także, że kredyt 2%, który wprowadziła jego partia, był błędem. Już po wyborach to program dopłat okazuje się zły. Tuż przed wyborami program dopłat też jest zły. Sondaże robią swoje. Wracamy do muzycznych wspomnień w audycji Coś mi świta. Między 15 a 17 Michał Margański zaprosi na specjalne wydanie w tonacji trójki. Audycja będzie poświęcona naszemu redaktorowi Janowi Ptaszynowi Brulowskiemu. To teraz właśnie on zagości na naszej antenie. 10 minut jest po piątej.

5 minut pozostało do wpół do o 6. Napisał do nas pan Zbyszek na mail swit@polskieradio.pl. Dzień dobry i już 1 listopada. Zostały 2 miesiące roku. Za szybko. Na razie je śniadanie, jak mi tutaj donosi, ale w niedzielę melduje się u nas w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na organku. W przyszłym roku będzie 10 lat, gdy polubił jego muzykę. I za nim 80 koncertów organka. Jakieś 80, więc nie mogę być pewien, czy ten w studiu imienia Agnieszki Osieckiej będzie 81, ale jak jakiś, to może będzie to ten jubileuszowy 80 koncert. Przypomnę, w niedzielę o 19 koncert organka właśnie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zachęcam do słuchania naszej anteny w ciągu dnia. Będziemy rozdawać zaproszenia na ten koncert. A propos muzyki, która gości na antenie Trójki, to teraz zachęcę Państwa do głosowania w naszej liście przebojów w pierwszej Trójce. Dziś notowania nie będzie. Jest piątek, święto wszystkich świętych. Głosowanie jest więc kontynuowane. Lista powróci za tydzień po 19 w następny piątek. Jedną z propozycji jest najnowszy utwór Julii Pietruchy oraz której towarzyszy Zalewska, Niemiłosny. Adres, po którym można głosować, to trojka.polskieradio.pl/głosowanie. Jest 5:27. Niemiłosny bywasz prawie cały czas, ale nocą odkrywasz przede mną swój mrok, no i ze mną ducho. Spłowiały włos, wyblakły blask, a nas otacza hałas nocnych aniołów. Widzę cię tym, kim się tu stajesz, i masz mnie, moja ta droga. Samotności czuwam nad melodią snu. Kiedy widzę cię w nim, jestem z tobą. Czy to dobrze, czy źle? Czy mnie wielbisz, czy nie? Czy to koniec? Spowiały wóz, wyblakły blask, a nam otacza hałas nocny anioł. Widzę cię tym, kim się tu stajesz, i masz mnie, moja ta droga. Spowiały wóz, wyblakły blask, a nas otacza hałas nocny. Widzę cię tym, kim się tu stajesz, i masz mnie, moja ta droga. Jeśli Państwu się spodobała kompozycja Niemiłosny Julii Pietruchy oraz Marty Zalewskiej, to można na nią głosować na naszej stronie internetowej w zakładce Pierwsza Trójka Lista Przebojów. Za pół minuty opowiem Państwu o pogodzie. Autopromocja. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Na scenie teatralnej Trójki Zaduszkowy wieczór. Andrzej Chyra, Stanisław Brudny, Mariusz Bonaszewski, Adam Mickiewicz. Dziady. Czyli godzina miłości, rozpaczy, przestrogi. Kto za życia choć raz był w niebie, ten po śmierci nie trafi od razu. W sobotę po 19:00 polecamy. Czego potrzebujesz, duszyczko, żeby się dostać do nieba? Czy prosisz o chwałę Boga, czyli o przysmaczek słodki? Autopromocja. Pół godziny pozostało do 6:00. I zgodnie z obietnicą zaglądamy do pogodową mapę Polski. Niezmiennie najchłodniejszym miastem w Polsce jest Jelenia Góra, ale jest tam coraz chłodniej, wręcz zimno. 0,1 stopnia. Jeszcze odrobina i mróz byłby. Najcieplej nadal w Gdańsku, 13,5 stopnia. Jeśli chodzi o to, co w reszcie kraju, to od 7 do 12 stopni. Pada obecnie nadal tylko w okolicach Suwałk oraz w Kołobrzegu. W ciągu dnia w Suwałkach też będzie padać, w Kołobrzegu również, ale opady także pojawią się w Szczecinie oraz w Trójmieście. W reszcie kraju synoptycy nie przewidują opadów deszczu ani gradu. Ale może ewentualnie powiać, przynajmniej w górach na południu i na zachodzie. Ten wiatr ma być umiarkowany, ale na wschodzie tutaj już mogą być poważniejsze porywy wiatru do 65 km na godzinę. Powiedziałem, gdzie będzie padać, jeszcze nie powiedziałem, gdzie będzie słonecznie. Słonecznie będzie na zachodzie Polski, od Zielonej Góry do trójstyku czesko-niemiecko-polskiego, po aż granicę wschodnią, po Przemyśl. Zachmurzenie umiarkowane, za to wreszcie kraju. Temperatura od 10 stopni w Suwałkach, przez 12 w Białymstoku, przez 13 w Lublinie, Łodzi i Warszawie, 15 w Toruniu i Bydgoszczy, do 17 w Opolu i Katowicach. Jesteśmy wraz z Państwem. Paweł Turski, dzień dobry. Beata Wolska audycję realizuje. To jest audycja Coś mi świta, w której właśnie jesteśmy do Państwa dyspozycji. 22 i 7 trójek to telefon do nas w każdej sprawie. Opowiadałem Państwu o drogach. Od dziś będą one płatne dla transportu, dla firm transportowych. Może ktoś jeszcze jest w trasie, bo jeszcze przez 2 godziny i 28 minut można jeździć po drogach publicznych. Proszę dać znać. 22 i 7 trójek. If you wanna roll me, then you gotta roll me all night long. And if you wanna use me, then you gotta use me till I'm gone. Fallen angel, I just fell behind. I'm out of luck and I'm out of time. If you don't wanna love me, let me go. I'm running for the last train. I'm running for the last train home. You gotta know me through and through. And if you're gonna hurt me, then you gotta hold me next to you. No matter how you're working, things go wrong. I put my heart where it don't belong. So if you're coming with me, let me know. Maybe you're the last train. Maybe you're the last train home. I'm on the last train running. I'm on the last train running. And I surrender. And I surrender. I'm on the last train running. I'm on the last train running. And I surrender. And I surrender. I'm on the last train running. I'm on the last. 35 minut jest po piątej. Coś mi świta w sieci. Czyli czas na przegląd internetowych portali w programie trzecim Polskiego Radia o poranku. Rozpoczynamy od portalu Polskiego Radia, Polskie Radio 24. Donald Tusk poinformował za pośrednictwem Platformy X o rozpoczęciu budowy Tarczy Wschód. Szef polskiego rządu pokazał również zdjęcie z prac prowadzonych przy granicy z Rosją. Widać na nim koparki, które na razie przewalają, mówiąc kolokwialnie, ziemię. Nie jest to imponujące, ale od czegoś trzeba zacząć, gdy mur na granicy z Białorusią jest do naprawy, do załatania. Zaglądamy także do Rzeczpospolitej. Okazuje się, że były dramatyczne okoliczności przesłuchania Pawła S. Okazuje się, że Paweł S., który trafił już do Polski z Dominikany, najprawdopodobniej będzie chciał współpracować. To na stronie internetowej Rzeczpospolitej rp.pl. Okazuje się także, że niedawny, znany polityk, bo znów jest na pierwszych stronach gazet, ale nie z racji własnych nowych dokonań, lecz z racji dokonań niegdysiejszych. Antoni Macierewicz był spóźniony i nie oglądał się przed siebie. Co prawda już nie jeździ na sygnale, ale jeździ w takim pośpiechu, że nawet rozmawia przez telefon w trakcie jazdy. Właśnie przy takim jeździe zauważyli go fotoreporterzy Faktu. Więcej na stronie fakt.pl. Wracamy jeszcze na stronę Polskiego Radia 24. Zbigniew Ziobro grozi sądem członkom komisji do spraw Pegasusa. Nie źli dowcipni się. Zbigniew Ziobro stwierdził, że komisja śledcza do spraw Pegasusa działa nielegalnie, a jej członkowie popełniają przestępstwo, wzywając go do złożenia zeznań. Wyślę każdemu z nich kopię wyroku TK, żeby potem nie mogli bronić się przed sądem, że nie widzieli. Napisał na platformie X były minister sprawiedliwości. No to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo z racji kryzysu praworządnościowego w Polsce to powoli się boję, że ktoś stworzy własny sąd. Ja mogę stworzyć sąd Pawła Turskiego i też będę pokazywał kwity, że jestem niewinny. No proste. Nikt niczego nie polecam, ale ten kryzys przydałoby się rozwiązać. Jest 5:37. Prince teraz będzie wraz z nami, jego Nothing Compares to You. You took your love away. But they don't live in nothing. All the flowers that you planted, mama, in the backyard, all died when you went away. Osiemnaście minut pozostało do szóstej. To Trójka i audycja Coś mi świta, w której przenosimy się teraz do Azji. Wróć do kosmosu. Albo i tu, i tu. Okazuje się bowiem, że pierwsza Chinka, inżynierka pokładowa, poleci w kosmos. A nawet to już poleciała. Wang Haozi, jeszcze wczoraj będąc na Ziemi w chińskim centrum wystrzeliwania satelitów, Jiao Quan mówiła o tym, jak dumna jest z powodu udziału w kolejnej misji kosmicznej, chwaląc osiągnięcia Chin i ich programu kosmicznego. Zaledwie kilkanaście godzin później, już na pokładzie chińskiej orbitalnej stacji kosmicznej, o wywodzącej się z chińskiej mitologii nazwie Niebiański Pałac, brała udział w przejmowaniu obowiązków od kończących swoją półroczną misję tajkonautów. Jestem niezmiernie szczęśliwa, że przybyłam na naszą chińską stację kosmiczną. Jestem podekscytowana. Kiedy widzę was troje, załogę Shenzhou-18. Nie widziałam was przez pół roku i w końcu spotykamy się. Utrzymywaliście kabinę w czystości i porządku. Ciężko pracowaliście przez ostatnie 6 miesięcy i będziemy się od was uczyć. Dobra robota. Wang Haozi, to trzecia po Liu Yang i Wang Yapin Chinka biorąca udział w załogowej misji kosmicznej Chin. Trzyosobowa załoga, która dotarła na orbitę okołoziemską, to 48-letni dowódca Cai Xuzhi oraz urodzeni w latach 90. pilot sił powietrznych Sung Lindong i badaczka Wang Haozi. Przez najbliższe pół roku nowa załoga ma przeprowadzić blisko 90 eksperymentów. O tym wszystkim opowiadał nasz, czyli Polskiego Radia, korespondent w Azji Tomasz Sajewicz. Jeżeli tak szybko się jedzie do kosmosu, to ja się zastanawiam, dlaczego tak długo się jedzie chociażby samochodem do Szczecina. Pociągiem to już ma być 4,5 godziny. Ale jeżeli pierwsza Chinka, inżynierka pokładowa, może w ciągu dnia polecieć na orbitę okołoziemską, a później w ciągu kolejnego dnia w kosmos, to czemu do tego Szczecina się jedzie czasami 7 godzin? No to jest dla mnie zagadka. No nie odpowiedzą mi na to pytanie teraz wykonawcy, którzy będą z nami w Trójce. Trochę ich jest. Jest 5:43. They call me the one who first day I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. Her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild. When he knocked on my door and entered the room, my trembling subsided in his sure embrace. He would be my first man. And with a careful hand, he wiped up the tears that ran down my face. They call me the wild rose, but my name's Eliza Day. Why they call me that, I do not know. For my name was Eliza. On the second day I brought her a flower. She's more beautiful than any woman I've seen. I said, do you know where the wild roses grow? So sweet and scarlet and free. On the second day he came with a single ray. the third day he took me to the river. He showed me the roses and we kissed. And the last thing I heard was a muttered word as he knelt above me with a rock in his fist. On the last day I took her where the wild roses grow. She lay on the bank, the wind light as a thief, and I kissed her goodbye. Said all beauty must die. And I leant down and planted a rose between her teeth. They call me the wild rose, but my name was Eliza Day. Why they call me, I do not know. My name was Eliza Day. For my name was Eliza Day. 5:47 jest na trójkowym zegarze i też na trójkowej konsolecie realizatora. Pojawił się telefon pierwszy dzisiaj. Pan Mariusz z okolic Jeleniej Góry jest wraz z nami. Dzień dobry i od razu pytanie, czy rzeczywiście tak chłodno jest w tej Jeleniej Górze? Bo ja mówię, że koło zera. W samej Jeleniej Górze to nie wiem, bo tu 5-6 stopni pokazuje termometr. Jednak Jelenia Góra jest w Kotlinie, tam jest zawsze chłodniej, nie? Jak już przy takim czystym niebie. A niebo jest tutaj czyściutkie, no gwiazdy już tam lekko, gdzieś słońce zaczyna chyba, bo taka łuna jest. No, u nas zawsze najpóźniej słońce wschodzi tutaj, nie? No, ale jeszcze pan chyba zmęczony, co dopiero się obudził, bo słyszę, że pan ziewa. Nie, tak o, nie, ja już między 3 a 4 codziennie, także tu nie ma, po prostu budzę się i tyle. Już jedną kawę wypiłem. No to czy świątek, czy piątek, to pan zawsze wstaje o 3, rozumiem. To zawsze mam święta, to... Już mówiłem kiedyś. No tak, rozmawialiśmy o tym w zeszłym tygodniu. Panie Mariuszu, bardzo dziękuję za telefon. Dobrego dnia oczywiście. Mogę coś co do Nika Cave? No, proszę bardzo. Jezu, pamiętam, od tej płyty praktycznie, od tej piosenki, no zacząłem słuchać się Nika Cave. Wcześniej chociaż punkowałem, ale to gdzie to w 80-tych latach? To nie było taka, chociaż Nika Cave przez lata grał już, nie? I pamiętam, jak przez ten przebój, no to Kylie Minogue akurat ten duet, nie? No przecież to było, przecież u nas wtedy gwiazda to była Kylie Minogue, to co się okazało, to nikt ją tak w sumie wziął i z niej gwiazdę zrobił, nie? No ale u nas nikt po prostu, no i od tej płyty, to był 95 albo 6 Murders Ballad, no zaczęło się moje słuchanie, bo później cało. Później w 97 nikt był we Wrocławiu na tych piosenki aktorskiej, nie? I leciało, pamiętam, z tłumaczeniem przez te teksty z tej płyty Batman z kolą, wtedy był taki zakochany tą dziewczynę, no później już mu się no nie szło, od 15 roku, jak ten pierwszy syn, co mu tam spadł z tego klipu. No nie? Tak. No ale on przecież to jest, no gościu niesamowity. No znakomity artysta i dlatego jest, często go garamy w trójce. Tak, i Pankol i ten przez tej płyty, no która ma ten kawałek Baby My Fire, chcę teledysk zobaczyć. Tak, że to po 15 minut, nie? Czy ten Omaraj z Bar z tej płyty Marder Ma Bala, pan przecież... dużą wiedzę, panie Mariuszu. To tak, kiedyś do audycji lat. Muzycznej pan musi zadzwonić. Tak. Bardzo zawsze, dziękuję za telefon, zawsze, dobrego dnia tak. życzę. A, zawsze brakuje kasy, żeby na koncert jego pojechać, kurde, no ale... Ale w końcu się uda, trzymam kciuki. Jest 5:50, tu trójka, 22 i 7 trójek, to telefon do nas, budka suflera teraz. Wizje, chodźcie do mnie, blisko najbliżej, zostańcie w mojej. Oto jest wasza scena, reflektor niżej. Koronów moich marzeń wiruje lśni. Skąd wziął się ten śnieg pośrodku lat? Nieskończenie wolno, pulsuje czas. Nadciąga noc komedy,